ngayong anim makalipas, ikasang po katipo ng Lunes, ikatlong araw sa buwan ng Setyembre, ang ating tawain, yung bahala na kayo, secret ko na yun. And the 2012 mga kaibigan, at may mga bisita pa ako sa booth, at andito po sila ngayon, tatlong grupo. Ay, maraming salamat sa pagdala, mabatiin ko lang yung ano dito ha, yung nandito ngayon, yung panic ang sulat. EJ Bansa, 3-month-old, sabi dito hello. Sana intindihan tayo niya, no? Daryl Reyes, diba? 3-month-old din yesterday, gano'n? Ang ganda ng pagka... Mga kaibigan, nagpapasa po ang sulat dito. At ang binabat, ang ganda ko, parang masaya ng doktor kung binabasa ko. Ruel and EST ba ito? Naka-duty ngayon sa Fraud Management in PNB. Na, hindi nga ko yun ha. DM Lauren, Mikael, or Michael ba ito, and Dominic. Tsaka si... Pusang ka lang sa ulat. And Carl, San... Santilio. Ano po? Servitilio po. Servitilio. Si, isang galang buhay. Ano ulit? Pungpung. Pungpung and? Giselle. Grace Hides, Da bala to. Okay, and the rest of the fraud management team, all Airfield Express, maligayang pakikinig po. Salamat sa inyong palagyang pagtutok, pagintabay at napakapangit na sulat. Ilang magmabasa mo? Salamat po. Hello po sa mga mabait na at lokal-lokal kong friends sa London. Uy, Ulay, oh my God, I'm so sorry. How are you over there? I will go to London and visit the Queen. I will walk across the London Bridge. Because I thought, when I was told when I was younger, that the London Bridge is falling down. London Bridge is falling down. Sabi nila, pag mali ka, naglaro ka ng ganong laro, baling ka daw. Pag bata ka, diba, London Bridge is falling down. Tapos lalaki ka, baling ka, wag lagyan mo. Hindi, paborito kong laro ng malita. Hi kay ano, Rubeline. Ayan, JP Patrick, Lord Adrian, and siyempre sa love ko na si na Seaside. Anto? Ano? Cousin. Cousin? Fulay? Oh my God, this is amazing! Ating ano, Melty, I know you're all listening, maingit kayo ng todo-todo. I love you, sabi ni Chevin Dale Benito. Thank you very much for dropping by the station. Mga kaibigan, mayroon lang ang panawagan pero mapagkatapos ng ating caller, ito po yung